पार दिया है उतना मिलने वाला है, ये माना है उसका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा उन्होंने से हटके सवाल, सर मेरे तीन सवाल है। पहला सवाल है कि हमारे जो स्कूल में दोस्त वाले थे वो लोग बोलते कि तहज्जुद का अफजल वक्त क्या है, तो उसका जवाब नहीं देते। और दूसरा सवाल था कि दूसरा सवाल है कि तुम भरी है जैसा, तो अभी जो ट्रस्टी की डेथ हुई तो बोले तुम ये कैकू नहीं लेते हो, हमने बोले भी। और तीसरा सवाल है कि अपने जो सेंटर का नाम रिसर्च क्यों रखे बोले, तो उनको समझ में नहीं आ रहा इसका क्या है यार। भाई ने तीन सवाल किए। पहला सवाल था कि तहज्जुद का वक्त क्या है, बोलकर उन्होंने सवाल किया। तो देखिए, तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद से शुरू होकर सहर के आखिरी वक्त तक चलता है। ईशा के वक्त के बाद से शुरू होकर सहर के आखिरी वक्त तक चलता है। और सबसे अफजल कब पड़े तहज्जुद, तो सहर के आखिरी वक्त में, मतलब जब उसका वक्त ख़त्म होता है, आखिरी पहर रात का चलता है, मतलब फजर से पहले का वक्त, वो सबसे अफजल है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, ईशा के बाद से तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। सबसे अफजल वक्त उसका होता है जो आखिरी ख़त्म होने के वक्त, और जो है तहज्जुद का आखिरी वक्त, सहर का आखिरी वक्त एक ही होता जाता है। ठीक। दूसरा भाई का सवाल था कि